सुनो, मुझे हनीमून पे कहाँ लेके जा रहे हो? बांग्लादेश। मजाक करा, सोचा नहीं। दिल में बसा है मेरा सारा जहां, पहला प्यार तू मेरा, तू ही आखिरी सनम, तेरी चाहत को मान बैठा मैं हूँ खुदा। ये धूप तेरी मिलती रहे तो सौ मर्तबा सर्दियाँ मांग लूँ, तो पास यूं ही बैठी रहे तो मैं वक्त से मोहलते मांग लूँ। तेरे बिना ना जीना गवारा, तेरे बिना ना हो जीना, ये दुआएं मांग लूँ मैं। तेरे मेरे प्यार नू